ไม่ผิดหรอกเธอไม่ผิดหรอกเธอไม่ผิดหรอกเธอใจฉันนั้นมันผิดเองไม่ผิดหรอกเธอที่เจอคนดีกว่าฉันเมื่อใจเราไม่ตรงกันตัวฉันก็จะทำใจไม่แค้นเคืองโกรธไม่โทษไม่โกรธเคืองใครเรื่องของหัวใจแล้วใครจะไปฝ่าฝืนประโยชน์อะไรถ้าใจเธออยู่กับเขาซื่อตรงคงปวดใจเราตัวเราชอบช้ำกล้ำกลืนเลิกแล้วกันไปจะไม่ดิ้นรนขัดขืนถึงเธอเป็นอื่นจะไม่โทษเธอที่รักถ้ามันจะผิดก็ผิดเพราะฉันรักเธอหลงฝันหลงเธอรักเธอรักจริงยิ่งนักฉันต้องเสียใจต้องกลายเป็นคนอกหักฉันผิดเองที่รักผิดมาเพราะฉันรักเธอไม่ผิดหรอกเธอที่เจอคนดีกว่าฉันช้าเร็วมันก็เหมือนกันตัวฉันนั้นพร้อมเสมอไม่ถึงกับตายเสียดายที่ฉันรักเธอไม่น่ามาเจอไม่โทษเธอฉันมันผิดเองว่าฉันช้าเร็วมันก็เหมือนกันตัวฉันนั้นพร้อมเสมอไม่ถึงกับตายเสียดายที่ฉันรักเธอไม่น่ามาเจอไม่โทษเธอฉันมันผิด